Müslümanız, ne kadar değiliz. İslam'ı sadece camiden eve, evden camiye gidip gelmekten ibaret mi zannediyoruz? Namazın gayesi, hedefi ne? Allah-u Azimüşşan'ın Kur'an'da namazı tarif edişine uygun bir namaz kılıyor muyuz, kılmıyor muyuz? Hacılık ünvanını almışız, hacıyız elhamdülillah. Hacı İbrahim Efendi mesela. Ama hacda yaptığımız taahhüde, Allah'a verdiğimiz söze sadakat gösteriyor muyuz, göstermiyor muyuz? Orada şeytanları taşladın, geldin. Burada da şeytanları taşlayabiliyor musun, taşlayamıyor musun? Orada şeytanları taşladın maşallah, geldin burada şeytanları alkışladın. Hacılık sıfatın kaldı mı, kalmadı mı? Efendim, bunların muhasebesini yapmak zorundayız. 15. Hicri asra giriyoruz. Bunlar önemli meseleler kardeşlerim. Bakın, memleket bir cehennemin ortasında. 65 sene evvel dünyanın 3 kıtasına hükmeden memleketimiz ve devletimiz bugün kendi okullarında okutup yetiştirdiği 3 tane talebeyle başa çıkamıyor. Ve ben bunu ispata hazırım her yerde. 65 sene evvel yani, 650 sene evvel değil. Allah'a yemin ediyorum, 65 sene evvel dünyanın en büyük devletiydik. Birinci Cihan Harbi 1914'te koptu. Birinci Cihan Harbi'ne kadar yeryüzünün en büyük devleti değil miydik? Kim inkar edebilir bunu? Ve 3 kıtaya hükmediyorduk. Bugün 3 tane serseri, 3 tane anarşist, 3 tane komünist talebeyle devlet başa çıkamıyor. Bu ne ya? Böyle şey olur mu? Ben öyle basit bir millet değilim. 3 paralık anarşistin ayağının altında ezilecek bir memleket değilim ben. Akıllarını başlarına alsınlar. Bu millet ayağa kalkarsa hepsini pire gibi tepeleyecektir. Bir takım senatörler birbirine silah çekiyor. Bir takım milletvekilleri satılıyor, atılıyor, alınıyor. Böyle şey istemiyoruz. Ya akıllarını başlarına alsınlar, ya bu millet ders vermesini bilir inşallah Teala. Bu millet büyük millettir. Alçaltmasınlar bizi. Bu millet Müslüman millettir. Gavur yapmasınlar bu milleti. Bu millet namuslu millettir. Sefil etmesinler bu milleti. Dikkat ediniz. Müslümanlar, dikkat ediniz diyorum. Hicretin 15. asrına giriyorsunuz. Muhasebenizi yapınız. Muhakemenizi yapınız. Kuru kalabalık olmayınız. Ben gerçekleri söylüyorum burada. Yarın mahşer gününde buluşacağız. Muhammed Mustafa'nın önünde toplaşacağız. Bu gerçekleri söylüyorum. Siz işitiyor, duyuyorsunuz. Bunları yerine getirme gayretini göstermez, mücadele etmezseniz, Allah'ıma yemin ediyorum, her gününüzü Allah-u Azimüşşan'a dava edecek, şekva edeceğim. Yakanızdan yapışırım vallahi razıyım. Hiçbirinizin peşini bırakmam. Ya Müslüman olmayaydınız, ya İslam'a sahip çıkınız. Kuru kalabalık olmayınız. Canım bir tanesi çıkmış bağırıp çağırıyor bir hoca. Deme lazım canım, biz mi düzelteceğiz memleketi? 3,5 anarşist mi düzeltecek ya? Tabii sen düzelteceksin. Elbette sen düzelt. Bir memlekete o memleketin insanları sahip olur. Sahipsiz olan memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Akif öyle söylüyor. davacınız olurum. Müdafaa, şu gözünüzü dikip kulağınızı verip de dinlediğiniz şu kürsüyü, şu vaaz-ı nasihatı, şu vaizi müdafaa etmezseniz, günün birinde bir hadise olur da savunmaya geçmezseniz, müdafaa etmezseniz, yiyip içtiğiniz haram olsun sizin. Haram olsun yediğiniz. Ta yüreğimden söylüyorum, Allah'a yemin ederim. Ya şu camilere gelmeyiniz, yahut geldiğiniz İslam'a sahip çıkınız. Kuru kalabalık istemiyoruz. Neme lazım ki Müslümanı Allah kahretsin. Neme lazım diye diye hiçbir şey lazım olmadı şimdiye. Bana dokunmayan yılan din yaşasın diye diye neslimiz yılan oldu yahu. Hayatımız zehir oldu yahu. Her şeyimiz rezil oldu. Sana dokunmayan yılan olur mu dünyada? Yılan dokunmak için yaratılmıştır. Yılan yılansa dokunacaktır. Sana niçin dokunmasın? Senin imtiyazın mı var Allah katında? Niye yılanı tanıyamadınız? Niye yalanlara inandınız? Niçin hesap yapmadınız? Kurtaramazsınız canınızı. Kelime-i şehadeti getiren her mümin, hicretin 15. asrına girdiğimiz şu tarihlerde nefsini hesaba çekmeye mecburdur. Öyle yarım yamalak Müslüman olmakla imkan yoktur. Efendim ben hacıma gitmişim, hacı olmuşum. Günde 5 vakit namazımı da kılıyorum elhamdülillah. Ötesi beni ilgilendirmez. Ne demek bu? Şu sözünün ispatını getir, sana teslim olayım. İmkan var mı? Mesulüz bir kere. Nefsimizden, neslimizden, cemiyetimizden, her şeyimizden mesul. Memleket gidiyor. Hiç kimse sabaha nasıl çıkacağından emin değil. Bu ne biçim memleket? Hiç kimse oturduğu dükkanın bir eşkıya tarafından soyulacak mı, soyulmayacak mı? Emin değil. Böyle memleket çabuk batar. Böyle eşkıyaya, kafirlere, zalimlere, komünistlere baş eğen, boyun eğen bir millet hemen rezil olur. Alçalır, korkaklaşır, eşekleşir, pısırıklaşır, intileşir, huzurlu millet haline gelir. Böylesini istemiyorum. Müslüman gerekirse ölmesini bilmeli, gerekirse mücadelesini yapmalıdır, gerekirse her şeyi yapmalıdır. Ama boyun bükmeyiniz. Allah'a secde eden başlar komünizme boyun eğemez. Allah'a secde eden vücutlar hiçbir zulme baş eğemezler. Akif öyle sesleniyor. Mehmet Akif Ersoy rahmetullahi aleyh. Ne diyor? Zulmü alkışlayamam. Zalimi asla övemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım. Boğamazsam hiç olmazsa yanından kovarım. 3,5 soysuzun ardında zağarlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Ben ezelden beri bir aşıkım istiklale. Bana hiç tasmanlık etmiş değil altın lale. Yumuşak huyluysam, kim dedi uysal koyunum, kesilir, belki fakat tekmeye gelmez boynum. Kanayan bir yara gördüm mü, yanar da ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırmada geç git, diyemem, aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. Var mısın Müslüman böyle Müslüman olmaya? Müslüman böyle olur. Boyun bükeceksin maşallah. Zillete mahkum olacaksın maşallah. Efendim aman sıcak yatağımdan olmayayım. Aman şöyle demesinler, aman böyle demesinler. Efendim tombul tombul Müslüman, mübarek zevkine düşkün Müslüman. Yazın yazlığına taşınacak, kışın kışlığına taşınacak. Ondan sonra ölür ölmez de sanki Allah mecburmuş gibi cennete oturacak falan. Böyle şey olur mu ya? Ne Müslümanlığı bizim Müslümanlığı? Sen kesenden kasandan İslam'a hizmet yolunda bir kuruş ayırmazsan, canını malını İslam yolunda harcamaya kararın yoksa cennette ne işin var senin? Yapmayın Müslümanlar. Vaziyeti çok kötü görüyorum. Eğer Müslümanlar uyanmazlarsa Afganistan'ın başına gelen aynen Türkiye'nin başına gelecektir. Dikkat edin. Siyasi oyunlara getirilmek istemiyoruz. Dikkat edin. Ben fazla güvenemiyorum. Siyasi kadrolara hiç güvenemiyorum. Birbirine silah çekiyor senatör efendiler. Birbirine ana avrat küfrediyor parlamenterler. Maşallah. Bunlara mı güveneceğim ben? Bunlara mı sığınacağım? Artistlerin yatağından çıkanlara mı sığınacağım ben? Utanırım Allah'tan hepsine ben. Hayır Müslümanlar, sen Allah'a sığınacaksın. Kitabullah'a sığınacaksın. Muhammed Mustafa'ya tabi olacaksın. Ben sana kimseyi söylemiyorum. Muhammedül Emin'i haber veriyorum. Kimseyi tanımam. Benim günlük politikayla hiçbir ilgim yok. Tükürürüm suratlarına onların. Günlük politika, param parti, filan, yuh be, hiç tanımıyorum. Ortada Kur'an var. Gelsinler konuşalım. Zerre kadar yürekleri varsa, zerre kadar ruhları, vicdanları, zerre kadar din ve vicdan hürriyetine saygıları varsa, çağırsınlar televizyon aynasına, oturup erkekle konuşalım. Mütemadiyen dansözleri, af buyurun, kancıkları çıkarıyorlar. Mütemadiyen sarhoşları çıkarıyorlar. Mütemadiyen serkeşleri çıkarıyorlar. Mütemadiyen çalgıcıyı, dalgacıyı, soytarıyı çıkarıyorlar. Maskara, bu millet maskara mıdır? Bu millet soytarı mıdır? Niçin Hazreti Muhammed Mustafa'dan bahsetmiyorsun? Niçin Abdülkadir Geylani'den bahsetmiyorsun? Niçin İmam-ı Rabbani'den bahsetmiyorsun? Niçin Gazali'den bahsetmiyorsun? Niçin İmam-ı Azam'dan bahsetmiyorsun? Niçin Allah'a kapılarını kapatmışsın? Açacağız bu kapıları, Allah'a açacağız. Açılacak bu kapılar. Müslüman, ya var olacaksın ya yok olacaksın. Ya ben sözümü geçireceğim diyeceksin ya yok olacaksın. Sen bu milletin ta kendisisin. Vergi veren sensin. Devlete vergi veren sensin. Sahip çıkarsın dinine. Var mı bunun başka türlü manası? Her şey anlaşılmıştır. Kimse kimseyi kandıramaz artık. Kimse kimseyi politik oyuna getiremez. Her şey meydanda. Ben yüreğimden konuşuyorum. Dilimin ucuyla konuşmuyorum. Sevmem, nefret ederim. Açıkça konuşuyorum, kapalı konuşmam. Ya asılırım ya susarım. Sen de sahip çıkarsın. Aziz müminler, asil Müslümanlar, şerefli insanlar. Bakınız. Hicretin işte dediğim gibi bu müthiş anında ve hicret şuurunun zihinlerimize yerleşmesi gerektiği bir anda üzerinde durmak istediğim bir şey var. Bu memlekette ve bütün yeryüzünde de diyebilirim en çok mahvolan bir şey var. Mahvoluyor her gün. İnsan. İnsan denilen varlık her gün insanlığını kaybediyor. İnsan. Bizim bütün dünyadaki sistemlerden bahsediyorum. Hepsi umumen tamamen bütünüyle insanı yanlış tarif ediyorlar. İnsanı yanlış tarif ediyor. İnsanı Allah'ın tarif ettiği gibi insanı insan olarak yaratan Allah'ın tarif ettiği bir tarif etmiyor. Ve insan tahrip ediliyor. İnsan tarif değil, insan tahrip ediliyor. Yıkılıyor insan.

cehennem ateşinden bir uçurumun kenarındaydınız o zaman. Cehennem ateşinden bir uçurum ve siz o uçurumun kenarındaydınız da فَاَنْكَذَكُمْ مِنْهَا Allah sizi İslam'la kurtardı. Bak kurtardı. Kurtuluş neredeymiş? Kur'an ayetiyle فَاَنْكَذَ اَنْكَذَ يُنْكِذُ inkaz kurtarmak demek, kurtuluş demek. Kurtuluş. Kurtuluş İslam'da. Kim İslam'ın dışında kurtuluş arıyorsa vallahi yalan söylüyor. Gitti. İşte Kur'an okuyorum ben. كَذَٰلِكَ İşte böylece yübeyyini beyan ediyor. Allahu Allah beyan ediyor. Leküm size ayatihi ayetlerini lealleküm umulur ki siz tehtedun doğru yolu bulursunuz. Bak ayet kelime kelime ayete mana veriyorum. Kezalike işte böylece şu okuduğum tarzda yübeyyini beyan ediyor, açıklıyor Allahu Allah leküm size ayatihi ayetlerini, Kur'an ayetlerini. Lealleküm umulur ki, me'muldür ki, tehtedun doğru yolu bulursunuz da başka kötü yollara sapmazsınız diyor Hazreti Mevlamız ve Hazreti Muhammed Mustafa'mız aleyhissalatu vesselam. Ezan okundu mu? Okunmadı. Okundu mu? İşte aziz ve asil kardeşlerim, şurada sizin huzurunuzda açıkça, hani bizim gizli kapaklı bir taraf, her zaman söylüyorum, Müslümanların gizli kapaklı bir şeyi yok. Kanun adamları, emniyet mensupları şüphe etmesin. Bakın burada açıkça konuşuyoruz, yani yer altında konuşmuyoruz ki, bütün kapıları açık bir camide konuşuyoruz. Her şeyimiz açıkta ve meydanda bizim. Biz Müslümanız. Karanlık bir alem tanımayız. Gizli bir alem tanımayız. Her şeyimiz açık ve meydandadır. Kuşkulanmasınlar, endişe etmesinler. Biz memleketin huzuruna, emniyetine, asayişine çalışıyoruz. Biz müminlerin, Müslümanların bu memleketin sahibi olduğunu söylüyoruz. Biz kasiyen doğuya, batıya, falana, filana hiç kimseye dayanmıyoruz. Dayandığımız bir tek kudret var ve hüve alâ küllü şeyin kadir olan Hazreti Allah'a dayanıyoruz. Bizim bir tek rehberimiz var, önderimiz var, liderimiz var, kalepkarımız var, kurtarıcımız var. O da وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ denen Hazreti Muhammed Mustafa'mız var. Bizim yolumuz açık, yani biz kapalı, karanlık işler bilmeyiz. Sakın ha! Bu hoca şuraya mı dayanıyor buraya? Ne demek ya? Allah varken kime dayanacağım ben? Ben Allah'ın izniyle siz cemaatine dayanıyorum. Haftaya devam etmek kaydıyla Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi bizi huzuruna çağırdın, kulluğuna kabul eyle. Amin.